inanan kesimin, yani inandığını söyleyen kesimin tevhiddeki en büyük müşkülatı dua veyahut duayla alakalı olan. Yani tevessül de duayla alakalıdır. Vasıta arac edilme, şefaat de duayla yani alakalıdır. Ondan sonra duanın kader ile alakalı olan kısmında müşkülatı vardır. Duanın sadece bir kul, yani kulluk değil de insana menfaat getiren bir vesile, hemen acilen menfaat getiren bir şey olması. Yani bizim toplumumuza bak, duanın müstakil bir ibadet olduğunu düşünme. İlla bir şeyler isteyip karşılığının görüldüğü hareket olarak bilinir. Ama dua aynen namaz gibi bir ibadet, oruç gibi bir ibadet diye düşünülmez. Duanın bu denli alakası olan birçok mesele vardır. Değil mi? Kaderden tuttuğu, yani tevekkülün biz birisine güvenme anlamında olduğunu düşünürüz. Ama itimatla arasındaki alakayı ayırt edemeyiz. Bizde Allah'a tevekkülden önce bir itimat yok. Güven. Yani Allah'a bir güven yok. Bu güvenden, yani rububiyetle alakalı bir müşkülata kadar götürebilir insanı. Çünkü Mekkeli müşrikler Allah'ın sevdiği birisinin aracılığıyla mutlak istenileni vereceği düşünülerek hareket ediliyor. Bizde Allah'ın vereceğinde endişesi, müşkülatı olma kaygısı var. Yani geçmişte aynen Muhammed İbni Abdülvahhab'ın rahatlık ve huzur anındaki şirk, Mekkelilerin şirkleriyle karşılaştığı zaman Mekkeli müşriklerin, Mekkeliler rahat ve huzurda Allah'a ortak koşuyorlardı. Sıkıntı anında ise Allah'a yalvarıyorlar, ona iltica ediyorlar, ondan başka kimsenin yardım edemeyeceğini çok iyi biliyorlardı sıkıntı anında. Ama diyor, zamanımız müşrikleri hem rahatta hem de sıkıntıda Allah'tan başkasına rahatlıkla yalvarabiliyor. Sıkılınca hemen medet ya Abdülkadir Geylani ya da Ahmet Bedevi diyebiliyorlar diyor. Mekkeliler o sıkıntıda böyle yapmıyorlardı, Allah'a iltica ediyorlardı diyor. Onlar rahat ve huzurdayken Allah'a ortak koşuyorlardı. Yani bunda bile toplumumuzdaki şirkin, küfrün belası, musibeti Mekkelilere veyahut geçmiş ümmetlere nedenle daha tehlikeli ve şiddetli. Demek hassasiyetli üzerinde durulması gerekiyor. Şimdi dün arkadaşlara da istedikleri mesele üzerinde söylediğim bir sözde tevhidin hangi cüzü olursa olsun, rububiyet olsun, isim ve sıfat olsun, uluhiyet olsun, isim ve sıfat tevhidini anlatırken tevhidin sair cüzlerinin en önde geleni veyahut gerçekleştirme zorunda olduğumuz tevhidin esaslarının öncelikli olanıdır. Bununla ancak sahip bir iman sahip olabiliriz, halis bir tevhidi gerçekleştirebiliriz. İsim ve sıfatlarda nedenli bir vukufiyetimiz, bilgimiz, malumatımız varsa Allah'ı o nispette tanımışız demektir. Bu nispette tanınan, diyelim ki yani tevekkül bile kulun Allah'a takdim ettiği ibadet eylemlerinden bir eylemdir. Ondan sonra mucibu davat, duaları kabul eden, yani bu isim ve sıfatlarda Allah'ı nedenli tanımışsak biz ve bunu izah eden teferruatta diyelim ki Allah Azze ve Celle kulunun kendisine el kaldırıp isteyip sonra o eli boş döndürmekten haya eder diyor. Yani Allah Azze ve Celle öyle istenilenleri veren, istenilene icabet eden, yalvaranın yani yakarmasını duyan bir yani yaratıcı ki kulu istediğinde o elleri boş döndürmekten haya eder. Allah istenilmediğinde gazap eder diyor. Ama Allah'tan gayrı ilah edindikleri şeyler istersen gazap eder. Bırak istersen gazap etmeyi, istenileni verme, istenileni verme muktedir bile değiller. Sadece o meyanda senin meylini o tarafa doğru akıtmak, çevirmek için kafir cinlerin aracılığıyla bazı şeylerin ulaştırılması, güya yani istediğin şeyin olması gibi haller vuku bulur ki bu da sadece bir görünümden ibaret. Onlar bile kime nasıl yalvaracaklarını çok iyi bilenlerdir. Sadece seni sapıtmak için arada teferruat niteliğindeki meselelerde senin gözünü puslandırıyor, sislendiriyor. Onun için isim ve sıfat tevhidi ne kadar biliniyor ise o nispette Allah'ı tanıma vardır. Allah'ı da tanıma mutlak Kur'an'ın ve sünnetin tanıtmasıyla mümkündür. Onun için akideye, tevhide, imana müteallik ne varsa tek bir kelime de olsa, ayette olsa bunların üzerinde teenniyle durmak, yani hemen okuyup gelip geçmek değildir. Şöyle düşünmektir, Allah'ın ondan bize yakalatmak istediği ne? Ne? Düşünün, hadis-i şerifte her şeyi takdir edenin, yani muktedir olanın Allah, istediğini yapanın, istediğini yapma gücüne sahip olan Allah'ın, belaları def etme Allah'ın, menfaatleri celbetme yine Allah'ın kudretindedir. Küçücük bir meselede es-sabr inde sadmetil ula, sabır ilk andaki sabırdır diyor. Şimdi bakıyorsun, sabır ilk andaki sabır. Ha, sabır Kur'an-ı Kerim'de zikredilirken görünüş itibarıyla sanki kulluk eylemini bir hakkın her yönüyle eda etmiş de sabır takva ehlinin şeymiş, mertebe ve mevkiyle yüksek olan insanların gerçekleştirebildiği bir eylem düşünülür. Ama üzerinde dursan es-sabra inde sadmetil ula, burada sabır methedilmiyor. Geçerli olan sabır ilk andaki sabırdır diyor. Bununla kastettiği ne? İlk önce vurgulamak istediği şey, fevri hareketlerinde sen mazur değilsin. Bazen aniden yaptım işte, dilimden çıktı, şöyle böyle ettim diyorsun ya. Bu fevriliği bir kere kaldırıyor. Sabır ilk andaki sabırdır derken neyi kastediyor? Senin artık maddi ve manevi nesebi diyelim, çok sevdiğin, bağlı olduğun birisinin vefat etmesi. Ölüm olayı. Şimdi aniden ölümün gelmesi. Allah Resulü ani ölümden Allah'a sığınırdı diyor. Ani ölüm tövbe ve istiğfar fırsatı vermez kişinin kendisine. Ani ölümlere hazır olmamak da ilk anda sabredememe gibi bir müşkülatı gündeme getirir. İlk anda öyle olur ki yani sağını solunu parçalayarak ağlayabilirsin, bu neden oldu diyebilirsin. Bunlar imanlı kesimden görünen müşkülatlardır. Tutup da ey Allah'ım benden niye aldın bu sevdiğimi? Ancak küfre çok yakın olan insanların görünüşte yapacağı bir iş. Güya inanan bunu demez. Ama ölen insanı diyelim ki birisi arabayla vurdu, öldürdü. Hemen o arabayı vuranın üstüne yüklenir. Sen öldürdün tipinde. Yani bunun Allah'tan gelen bir takdir olduğunu düşünmez. O an düşünemez. Veyahut kadın ihmal davranmıştır, çocuk dışarı çıkmıştır, düşmüştür. Sen bunu yapmasaydın bu böyle olmazdı. Şu olmasaydı böyle olmazdı gibi. Birçok müşkülatı içeren bir mesele. Çünkü ilk anda sabredememek. İki üç gün geçtikten sonra baktın ki gitmiş Abbas yolcu. Yapacak hiçbir şeyin yok. Ağlasan da didinsen de. O zaman ne yapalım? Allah verdi, Allah aldı diyorsun. Bunun zamanı geçmiştir. Evet. Senden istenilen sabır ilk andaki sabırdı. O zaman ilk anda bu denli olayların karşısında sabredebilmen için önce birçok şeye hazır olman gerekir. Zaten senin ölüme hazır olman gerekir. Yani kişisel olarak hazır olman gerekir. Çünkü ani ölüm insana tevbe fırsatı, helalleşme fırsatı, yani yaptığı şeylerden istiğfar etme fırsatı vermez. Aniden yakalar seni. Allah Resulü de sıkça ani ölümden Allah'a sığınırdı diyor. Ani ölüm seni böyle götürürken karşılaştığı müşkülatlarda da seni yıkan bir olaydır. Yani biz peygamberden duyduğumuz itikadi, tevhidi, herhangi bir sözün üzerinde durarak, yani teenniyle yavaş yavaş, bundan kasıt ne, bu neyle alakalı olabilir? Eğer birileri tutup da etraflıca bunu bilmiyorsa, sabır ilk andaki sabırdır dese sana, sen hangi meseleyle alakalandırırsın bunu? O an ilk aklına gelen. İlk aklına gelen mutlak dinidir ama önce senin götürebilecek meseleler, imanı tevhidi olan meseleler üzerinde durmalı. Kader üzerinde durmalısın. Ha. Tabii ki dün de herhalde demiştik. Yani insanın sünnetullah olarak tecelli edebilecek, takdir edilebilen bir şey, takdir edilen bir şeyin önüne geçmen mümkün değildir. Burada sorumluluğun, yani insanın sorumluluğu atması, suçlu olması, o suçun bir cezayı gerektirmesi beşeri muameleler nezdindendir. Ne kadar tedbir de alsan bu denli, hiçbir kimsenin ölümünü takdir edilen eceliği üzerinde oynamaz. Yani şöyle demek istiyorum. İnsanlar vardır, kusurlar da vardır. O kusurların vuku bulmaması için ne kadar tedbir alırsan al, diyelim ki trafik canavarı diye bir canavar gündemde. Ne kadar tedbir alırsan al, bu eceli, yani ölümü önlemek için değildir. İnsanları suçlu yapmamak için, suçta vuku bulmamak için alınan bir tedbirdir. Mesela biz tedbiri Allah'ın takdirinin önüne geçme olarak düşünürüz. Halbuki Allah'ın takdirinin önüne geçme değil tedbir. Tedbir bizim suçluluğumuzu, yani bizi suçluluktan, sorumluluktan kurtarmak için alınan tedbirdir. Eğer birilerinin eceli Allah'ın takdir ettiği bir şeyle gelecekse bunun önüne geçemezsin. Ama suçluluğu def edebilirsin veyahut azaltırsın. Mesela bir insanın aniden önüne çıkan bir çocuğa vurması, adamın son sürat orada gidilmeyecek süratle gitmesi, frene demeyecek veya çocukların olduğu bir ortamdan geçerken ihtiyatsız davranması, hep bunlar bir suç unsuru. Ama aniden çıkması farklıdır. Ha, ani çıkabilecek yerde bir ikaz yapılmışsa bu da suçu önlemek için bir tedbirdir. Ama çocuğun ölümü ise ölecekti, bitmiştir. Ha, o değildir. Onun için itikadi veya tevhidi olan bir meseleyi arz eden peygamberin sözünde ve ayette bir şöyle üzerinde durarak, yani imanın, tevhidin hangi meselesiyle alakalı, hoş hangisiyle alakalı olursa olsun kötü oldu mu, bizi ya küfre doğru götürür ya da şirke doğru. Mesele bu değil, ya hangisi olursa olsun yani diye önemsememe. Hangi baptan, yani hangi bapla alakalıysa bizim ona tedbir almamızı sağlar. Yani tedbir şuradaysa senin ta oralarda bunu aramanın hiçbir anlamı yoktur. Yani sabır ilk andaki sabırdır derken neyin sabrı? İlk andaki sabır. Neyin sabrı bu? Ne demek istiyor? Ha, ikinci, üçüncü günkü sabır, yani bir sabır değildir. İş bitmiştir. O zaman sen aciz kaldığın için bunu yapıyorsun. Ha, mecbursun. Yani bu hayatın kuralı diyorsun. Ha, aynen. Mülhitlerin, yani ilhat taifesinin, inanmayan taifenin ölüme teslimiyeti gibi. Onların ölüme teslimiyeti bir vakar değil ki, imandan bir cüz değil. Onlar bu, yani bu meselenin karşısında biliyorlar ki, yani tabiat, yani kanunu dedikleri şey bunda, Hiç kimseye acımıyor. Hiç kimseye merhamet etmiyor. Hiç kimsenin güzelliğine, gençliğine, zenginliğine bakmıyor. Mevkiine bakmıyor. Ha, kimin sırası geldiyse onu götürüp gidiyor. Ha, ben de diyor bu o tabi yani bu ortamda bu dünya yani bu hayatın bir parçasıyım. Aynı şey bana da gelecek diyor. Ha, böyle bir kabullenme iman emaresi değildir. Ona bir şey kazandıran hareket veya söz değildir bu. Hayattayken ölümü kabullenip ona hazırlanman ancak bir imanın cüzü olabilir. Yani seni yaratanın senden istediği bir şey olabilir. Bu da bu toplumda ters anlaşılmış hocam. Yani ölmeden önce ölüm tipinde. Şimdi riyazi. Ölmeden önce ölüm. Eğer yine Kur'an ve sünnetin bizi yönlendirdiği istikamette ele alınır, eyleme dökülürse bu sözün yanlış bir tarafı yok. Yani ölmeden önce kendini öldür anlamında değil bu. Ha. Ölmeden önce yani ölümün getirdiği bütün acıları hissedebilecek bir konumda ona kendini hazırlamandır. Yani şu an benim sevdiğim birisi ölse ben ne yaparım? Ha. Ölümü çokça anın derken hadis-i şerifte ağızların tadını gideren ölümü çokça anın derken nasıl olsa öleceğim, nasıl olsa öleceğim anlamında değil. Bunu kendin içinde ölümü çok canınca ve birçok şeyde tuğlu emel diye yani uzun boylu arzu etme diye bir şey kalmaz. Bir iş yaparken daha ihtiyatlı yaparsın. Ya bunun bir hesabı var dersin bu dünyanın. Yaptığın her şeyin Allah'ın takdirinden onun nizamından tertibinden dışlayarak bunu yapamazsın. Yani koskocaman bir saray da yapsan o sarayı yapışın yapıp oturacağım böyle olacak şunu edeceğim bunu edeceğim senelerce gibi değil. Yarın yapacağın bir iş için bile Allah inşallah de diyor. Ha, bizler yani dünya hayatının parçası olan bazı şeyleri yaparken onlar üzerindeki düşüncelerimizle biz doğru yoldan kayıyoruz. Ya içinde oturamayacağım bu evi ne yaparsın gibi bir şey tevekkül değildir. Ha, onu yaparken bile oturamayacağını düşünmelisin. Yani onu yapar bitirirsin, ecel de seni ertesi günü götürür gider. Ve içinde hiç oturma fırsatın olmaz, binme fırsatın olmaz. Ha, belki çok güzel gördüğün bir kızla evlenirsin, yani geldikten evvel göçer gidersin. Da arabada göçenler var düğün yani konvoylarında. Evet, gidip gelirken. Ha, bunları düşünürsen yani ölüme hazırlık bu. Yani ölümü düşünme bu. Yani ölümü kendinden uzak görme değildir. O veya bu sebepten ölümü düşüncenden uzaklaştırmak kötü şeydir. Ha, bu denli geniş çaplı, geniş çerçevede düşünebilmen için yine de mutlak bir dini yani kaynaklara, Kur'an'a, sünnete, onun öğrettiklerine ihtiyaç vardır. Evet. Yapılması gereken ders bu değildi ama. Değil mi? Efendim? Değil mi? Bu bir sorunun cevabı. Evet, bu hocam, tedbir dediniz de aklıma geldi. Bu tedbir, tedbirin alt tevekkülü, ondan sonra evet, sözü, altı bir söz mü yoksa? Şimdi, bizde ne kadar güzel sözler var ki onu bile batıla adamlar batılla boyayabiliyorlar. Şimdi ben bu sözü önce tedbirini al sonra tevekkül et sözünü çok güzel yorumlayabilirim. Yani bir tasavvufun yani bağnaz birisinin yorumladığı gibi yorumlamam. Yani benim tedbirim nedir? Diyelim ki araba kullanıyorum. Ben arabanın frenlerine baktırmam gerekir. Bakımını yapmam gerekir. Hidrolik yağı bırak yani bitmiş bir şekilde ben yokuş aşağı inersem bu nedir? Bol dua edersin. Bu tedbiri almamaktır. Ha, öyle bir kaza olursa bunda benim katkım vardır. Ama Ben yağımı korurum, tedbirimi alırım, çıkarım yola. Ha, yine de Rabbim beni koru derim. Yani o yağı doldurarak ben korumaya alınmam. Yine de Allah'a tevekkül etme zorundasın. Ha, böyle bir yani güven meselesi dağıtıldığında rızktan tut, hastalığın tedavisi hepsini içine alan bir şeydir. Bir mesela bir ilaç tek nevdeki bir hastalık için deva olur. Aynı nevde başka birisinde deva olmaz. Öldürür. Bu şimdi birisinde deva oldu, fayda verdi, birisinde fayda vermedi. Ha, o devayı kullanan tedbirini almıştır. Ama ecel birisinin bitmiştir, birisinin devam edecektir. Yani esas olan tevekkül, tedbir zaten yapılması gereken şeyler midir? Şimdi bazen bu tedbire yani sebebe tevessül Allah'a itimadı terk ettiren bir şey oluyor tedbir. Tedbiri alıyorsun, tevekkülü unutmayacaksın. Tevekkül ederek tedbiri bırakmanda sofilerin yaptığı gibi bu da farklı bir musibettir. Yani tedbirini almadan ya Allah kerim hiçbir şey olmaz buradan frensiz inerken diye bu tevekkül değildir. Yine orada bir şey yapamaz mı hocam? Yani güven Allah'a güvenliğinden dolayı değil. Şey. Bu güven değil. Kapıyı açar. Çünkü Allah kapıyı açar. Çünkü Allah esbaba tevessülü. Bunu devamlı kader mevzunda duada anlatırken söylüyorum. Bir insan Allah her şeyi verir mi? Vermeye muktedir mi? Evet. Evlenmeyen bir insan ey Rabbim bana çocuk ver diye dua edebilir mi? Demez. Neden edemesin? Türkse de. Çünkü olması gereken yani. Çünkü evlenmeyi sebep kılmış. Ha, evlendikten sonra da ve bu sefer Allah'tan istemeyi yani bırakmayacağım. Ben evlendim nasıl olsa verir de demeyeceğim. Ha, evlendikten sonra da isterse verir istemezse vermez. Aynı azil meselesinde gelen hadis gibi. Sen esbaba yani esbaba yapışma zorundasın. Evlenmeden Allah'tan çocuk isteyemezsin. Ha, evlendikten sonra istersin. Ama evlenmeden önce vermez değil. Tevessülü. Evlendikten sonra illa verir de değil. Vermeye de bilir. İster kız ister erkek. Değil mi? Fazla verir. Önlem alır. Yok. İsterse verir, isterse vermez. Fazlalığın ölçüsünü. Şimdi arabaya hidrolik yağı koymadan, bakımını yaptırmadan yokuş aşağı gitmek, işte ben Allah'a tevekkül ettim demekle olmadığı gibi ben o gerekli bakımı yaptım artık benim başıma bir musibet tevekküle de ihtiyaç yok. Az önce verdiğim misal gibi. Hı hı. Ve yani gerekli bakımdan tedbir, sonra kaza olmayacak tedbir, bir şey yok. Tedbir tevekkülü unutturmamalı. Tevekkül de tedbirde sorumsuz kılmamalı seni. Tabii. Anladınız mı bu çaprazı? Hı hı. Anladınız mı? Evet. Ha, asıl budur. Ama şimdi insan tedbir nasıl sonra tevekkül et. Bu şu an en çok inanmayan kesimde kullanılan bir söz. Yani tedbire güveni artırıyor. Esas esbabın müsebbibi olan Allah'ı unutturuyor. Tasavvufta ise Allah'a güya itimadı artırıyor. Artırdığını zannediyor. Ve tedbiri bırakıyor. O da sorumluluğu getiriyor. Allah'a tevekkül orada sorumluluktan kurtarmaz seni. Allah yani dünya hayatında neyin yapılmasını, neyin terk edilmesini istiyorsa bir esbaba binaen bunu yapıyor. Kendi yarattıklarının bir kısmını sana yasaklıyor, bir kısmını yani serbest bırakıyor. Bu burada bir imtihan. Mekkelilerin fitnelerine, şirklerine bakın. Allah diyor, bizim öldürdüğümüzü haram kılıyor, kendi öldürdüğünü bize helal kılıyor diyor. Hatırladınız mı bunu? Evet. Ha? Ne demek şimdi bu? Kafa karıştırıyor ya. Şimdi değil. İnsan kendisine düşeni, vacip kılınanı bilmeli. Yok, Müslümanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlarmış. Yok. Müslümanların kafasını karıştırmaz. Zaten karışık kafalara bu gibi söylediler. Karışık görünüyor. Kur'an-ı Kur'an'da. Tamam. Yani halkın dediği şey, tedbiri al, takdiri Allah'ındır. Bununla bir beys yok hocam o zaman. Tedbir de alsan takdir Allah'ın. Almasan da Allah'ın zaten. Almasan sen sorumlusun. Sorumluluğu yani suçunu atarsın. Bu sefer Allah'ın takdirine itme gibi bir eğilim, fitne çıkar. Ona dikkat edin yani. Yani bizde normal bir yani kullandığımız kelimeyi lastik gibi istediğin tarafa çekebiliyorsun. Kelimelerin eğilir, bükülür olması bile bizi dalalete götürebiliyor. Sahabe, ey Allah'ın Resulü bizim yapa geldiğimiz rükyalar, ele geldiğimiz dualar, kaderin değiştirir mi diye bir soru var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, o zaten sizin kaderinizde, dua etmeniz de kaderinizde. Ama biz birbirine ters görünen olayların ikisinin de kader olduğunu düşünemiyoruz. Yani hastalık Allah'ın takdiri olduğu gibi, yani o hastalığın giderilmesi için elleri kaldırıp Allah'a yalvarmanın, yok deva için ilaç kullanmanın yine kaderin kendisinden olduğunu düşünemiyoruz. Ama hangisinin nihayet takdir olduğunu biz işin bitmesinden sonra anlarız. Tedbiri burada mutlak önlem olarak görmeyeceğiz. Yok. Tedbir sorumluluk için mutlak önlemdir. Yani benim için önlem. Sorumluluk için. Ama Allah göstermesin tedbir takdiri unutturmamalıdır. Aynen bizimkilerin mesela işte şöyle şöyle yapsak artık depremde kimse ölmez. Bunu şimdi böyle dememeleri gerekiyor. Biz tedbirimizi sorumluluğu atmak için yapıyoruz. Yani ölümlerin önüne geçmek için değil. Yani inanan birisi için de hiç bunun mümkün olmadığını düşünür. Çünkü şurada olacak herhalde kitap. Kıyamete yakın ölümlerin çoğalacağını söylüyor. Sebepsiz ölümlerin. Güya. Yani bizce sebepleri görünmeyen ölümler. Ani ölümler. Tabii. Doğru. Yani bir sene içerisinde bu Endonezya'da, Güney Asya'daki felaketleri düşünün. Amerika'daki, ondan sonra şimdi Pakistan'da binlerce ölüm. Katrina kazası. Trafik kazaları. Bu binlerce ölümdür. Yani Türkiye'deki trafik kazalarını şöyle bir hesap et. Yani bir harfteki ölümler kadar ölüm vardır. Şimdi tedbiri tek başına kullanmayacağım. Takdiri de tek başına kullanmayacağım. Takdiri tek başına kullandığında suçunu da takdire atıyorsun. Sorumluluğunu. Aslında dün size verdiğim örnekte Adem Aleyhisselam'la Musa arasındaki geçen sohbette Adem takdiri yani unutup kendisinin ayıplanmasına karşı çıkıyor. İşlediği suçun takdir olduğunu söylemiyor. Evet. Cennetten çıkarılması takdirdir. O suç değil. Yani hatasına kılıf uydurmuyor. Tabii. Ama biz öyle değil. Mekkeli müşrikler eğer Allah isteseydi yani ne babalarımız ne de biz ona ortak koşmazdık. Evet öyle diyorum. Bu suçu takdire atmadır. Hiçbir zaman şirk birisi için takdir değildir. O zaman bu meyanda seçme hakkına sahip olduğumuz bir şey takdir değil diyoruz yani. Şimdi yaratma olarak Allah'ındır. O tarafa karışmadan. Karışma yani. Değil zaten. Her kaderde herhangi bir şeyi konuşurken dört rüknü bilmenin zaruriyeti bundan. Evet. Yani kader meselesinde hangi meseleyi ele alır konuşursan konuş, dört rükün sağlama cetveli gibi durmalı. Evet. Burada Allah'ın yaratıcı, yani Allah'ın yazması, dilemez, istemesi, dilemez, yaratması ve ilminin dahilinde olduğudur. Yani bu dört rükün cetvel gibi durmalı. Bunu birinden uzak durarak meseleyi ele alırsan mutlak dalalettesin. Mutlak yani. Evet. Yaratan Allah, işleyen sensin. Şimdi bak, bu dört rükünden hangi meseleyi alırsan al, geçmişteki ümmetlerin bir dalaleti olmuştur. Birisi şimdi Allah'ın istemesini ne yapıyor? Allah'ın ilmiyle senin ihtiyarını bırakıyor. Allah isteseydi diyor, ne biz ne de babalarımız ortak koşmazdı diyor. Evet. Yaratmayı unutuyor. Kul fiilin halikidir diyor. Evet. Ha. Adam tutuyor Allah'ın yazmasını, yani onun yazdığını yani bırakıyor. Her şey burnunun doğrultusundadır diyor. Kişi hareket ettikçe. Ha, olduktan sonra diyor her şey bilinir. Ha. Yani bu den neyi bıraktın? Meşiyeti, yaratması, yazısı, ilmi. Ha. Allah'ın ilminden habersiz hiçbir şey vuku bulmuyor. Bir yaprak dahi kalmıyor. Bu dört rükün kader mevzundan hangi meseleye konuşursan konuş, sağlama cetveli gibi burada durmalı gözünün önünde. Evet.